obojętny, obowiązkiem przytłoczony. Wciąż brak sodówy, bo sukcesy są złudne. Wciąż to samo życie, choć już nie takie smutne. Wciąż nowe kłótnie, o swoje trzeba się upomnieć. Chciałem więcej miłości, ale czas jest na wojnę. Wciąż niespokojne myśli, wciąż wiele zawiści. Wciąż ludzie, którzy chcą czerpać tylko korzyści. Wciąż wierzę, że się ziści marzenie żyć w spokoju. Wciąż sporo gnoju na ulicach rozwoju. Wciąż szanowany przez tych, co byli zawsze. Wciąż na nich piszę, nagrywam, bo to ważne. Wciąż te same przyjaźnie i miejsca, w których bywam. Wciąż jestem Rychu Peja, tak się nazywam. Wciąż przywiązany do miejsc lat młodzieńczych. Wciąż mam prawdziwe teksty, wciąż kocham pisać wersy. Wciąż z ambicjami na początki nie stawiam. Wciąż jestem swój, chociaż więcej zarabiam. Wciąż was namawiam, do zmian na lepsze wyjdzie. Wciąż jak wybłądzę, upadam, ludzi krzywdzę. Wciąż mam swą listę ulubionych longplay. Wciąż możesz słuchać do bólu rapu pay. Wciąż bez układów, kompromisom mówię wyjazd. Wciąż walczę fair, nawet gdy los nie sprzyja. I wciąż przebita szyja, nawet jeśli trunek droszy. Wciąż pełen obaw, że sytuacja się pogorszy. Wciąż bezustannie nie zaspokajam swych pragnień. Wciąż jestem tego świadom, jak łatwo skończyć na mnie. Wciąż okłamuję bliskich w sklepach detalu kradnę. Wciąż przeklinam życie, które często bywa bagnę. Wciąż niebezpieczny dla wrogów odwiecznych. Wciąż niezbyt grzeczny dla wrogów odwiecznych. Przez ludzi kochany, ja za to wam wdzięczny. Wciąż napierdalam o sprawach społecznych. Wciąż niebezpieczny dla wrogów odwiecznych. Wciąż niezbyt grzeczny dla wrogów odwiecznych. Przez ludzi kochany, ja za to wam wdzięczny. Wciąż napierdalam o sprawach społecznych. Wciąż mam tę siłę na zmagania z dniem codziennym. Wciąż bardziej kozak niż tłuszcz, warto być dzielnym. Wciąż wyjebane na banały i podpuchy. Wciąż dobre nuty na salonów sygnał głuchy. Wciąż godne życie, nie straciłem wyobraźni. Wciąż bardziej zły, często rozwojenie jaźni. Wciąż nadal poważny, albo raczej posępny. Wciąż jestem z tobą, wciąż jestem bezdzietny. Wciąż bardziej skurwiel niż ministra, tak sądzę. Wciąż nadal walczę, żyję, zarabiam pieniądze. Wciąż na zmiany liczę, choć wysoko zaszedłem. Wciąż pamiętam przeszłość i wspominam życie biedne. Wciąż jak ty w jednej bez uczucia zdycham. Wciąż będę dzwonił do... Wciąż pod sklepami lipa, tylko ja się wyróżniam. Wciąż nie mam wózka, nadal grozi mi puszka. Wciąż sporo chęci, by zapisać nowy zeszyt. Wciąż chcę nakręci, wciąż rap nie dla dzieci. Wciąż jakoś leci, wciąż